Risala tuliyokuwa nayo inaitwa wajibul abdi. Wajibu wa mja ni risala na na maudhui iliyokaa mahala pake. Wajibu al-abdi. Wajibu wa mja. Watu wengi katika wanadamu sisi hatujui wajibu wetu. Mpaka kuletwa hapa duniani wajibu wetu ni nini? Tunachojua sisi ni kushughulika na shughuli zetu na kutafuta kula, kutafuta kunywa, kutafuta kuvaa na starehe mbalimbali. Lakini wajibu hatujui. Na kama tunaujua basi tumekuwa ni mutasahilun, tumekuwa ni wazembe, mutakasilun, tumekuwa ni wavivu. Kama tunajua tunafanya makusudi, tunakuwa katika uzembe. Na kama hatujui basi ni kwa nini turidhike na kutokujua? Na hali ya kuwa hii dini ni rasilimali yetu. Kwa risala inaitwa wajibu al-abdi. Wajibu wa mja. Nini maana ya anwani hii? Kabla hatujaelezea haya machache yaliyomo katika risala hii. Neno al-wajib katika lugha ya Kiarabu maana yake al-lazimu. Kitu chenye kulazimu. Katika maana zake nyingine as-saqitu. Kitu kilicho lazimu na kuanguka chini, kutua. Kitu kilichotua na kulazimu. Kama wanavyosema wajabati shamsu, jua limetua. Aisaqatati shamsu, walazimat, jua limetua na likalazimu. Haya ni matumizi ya neno alwajib katika lugha ya Kiarabu au kwa Waarabu. Wajibu wako wewe kufanya kadha, kwa maana ni jambo la nini hilo? La lazima. Katika lugha ya Kiarabu ni ulazima wako ufanye hivi na hivi na hivi na hivi. Katika upande wa sheria, wa sharaa, wa istilaha, katika upande wa kisheria na kiistilah, nini maana ya wajib? Wanasema wanawachuoni wa usulul fiqhi, katika misingi ya fiqhi, wanasema huwa ma talabahu al-musharri'u wa huwa Allahu azza wa jal. Wajibu maana yake huwa, nalo ni jambo huwa ma, nalo ni jambo ambalo talabahu al-musharri'u, amelitaka jambo hilo mwenye kuweka sheria. Tunatoa maana ya nini ya kisheria hapo? Maana ya neno wajib. Wajibu kwa Kiswahili. Huwa ni jambo ambalo, huwa ma, nalo ni jambo ambalo, talabahu al-musharri'u, amelitaka mwenye sheria. Mwenye sheria ni nani? Wa huwa Allahu. Haya hayamo katika maneno ya shekhe. Ni faida tukharijia kabla tujaendea maneno yenyewe. Tuko katika anwani ya kitabu chenyewe. Na kujua anwani ndio sehemu ya kujua yaliyomo ndani ya anwani. Tayib. Wa huwa Allahu azza wa jal, naye ni Allah, hali ya kuwa amekuwa mwenye nguvu, mshindi, na hali ya kuwa amekuwa mtukufu. Azza wa jalla, hala kaunihi aziza wa hala kaunihi jalila. Tayib, kitu gani alichokitaka? Fi'lahu wa ma talabahu al-musharri'u wa huwa Allahu azza wa jalla fi'lahu. Ameitaka mwenye sheria jambo hilo lifanywe, fi'lahu, kulifanya jambo hilo. Nani mfanyaji? Litoke kwa nani? Minal mukallafi, litoke kwa aliyelazimikiwa na sheria, aliyekalifishwa, aliyelazimishwa. Ndio maana ya nini? Wajib. Wa ma talabahu al-musharri'u wa huwa Allahu azza wa jalla fi'lahu min al-mukallafi, lifanywe na nani? Na mwenye kulazimishwa. Mwenye kulazimishwa ni nani? Majnun, as-saghir, au nani? Al-muslimu, al-muslimi. Min al-mukallafi wa huwa al-muslimu, huyo mukallaf aliyekalifishwa kulifanya jambo hilo naye ni Muislamu. Akisema hivyo amemtoa nani? Kafiri akifanya jambo hilo halitakubaliwa, mpaka sharti yawe nani? Awe Muislamu. tena kutaka ambako talaban ilzamia, Allah mwenye sheria amemtaka huyo bwana alifanye, amemtaka huyo mtu alifanye jambo hilo, mukallafu huyo muislamu huyo, kwa kutaka, kwa kulazimisha, talaban ilzamia, kutaka kwa kulazimisha, kutaka kwa kulazimisha kivipi? Biswighatin tadulluk ala dhalika, kwa tamko linalofahamisha hivyo. Ukisoma dini na ukaisoma misingi ya usulul fiqh, utakuta wanawachuoni wetu walezi wameshatuwekea namna ya kujua amri inayotoka kwa Allah, kwamba hili jambo ni amri, amri inayotoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba hili jambo ni amri. Kuna matamko maalumu yanayojulisha hivyo, hutayafahamu, hutayajua na kuyaelewa isipokuwa baada ya kukaa chini kusoma dini yako, ndio utajua amri hii, hii ni amri na hii si amri. Ndio maana akasema biswighatin tadullu ala dhalika, kwa tamko linalojulisha hivyo. Wayatarattabu ala alqiyami alfawzu biridahu, na kutapandana, kutapangika, wayatarattabu na kutapangika, baada ya amri ishatolewa na Allah au na Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kufanya jambo hili, ukishalifanya kuna mambo gani yanapandana pandana pale, anatija result yake ni nini, matokeo ni nini baada ya kufanya jambo hilo la lazima ambalo umelazimishwa nalo? Ndio anasema wayatarattabu ala alqiyami bihi, na yanapandana au kunapandana juu ya kulifanya jambo hilo, ukishalifanya, utakapolifanya au ukalisimamia, kunapandana vitu gani? Alfauzu biridhahu, kufaulu na kufuzu kwa radhi za nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tayari umeshatekeleza wajibu wako aliyokuamrisha nao Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi ambacho fima takunu al'uqubatu jazaa tarkihi au jazaa au mukhalafatihi, katika yale ambayo kunakuwa kuadhibiwa kunapatikana, fima takunu al'uqubatu, katika yale ambayo kunakuwa kuadhibiwa, jazaa tarkihi, ndiyo malipo ya kuliacha jambo hilo. Mtu ataadhibiwa kwa kuliacha ile amri, kwa kuiacha amri ambayo amelazimishwa aifanye, akaiacha. Matokeo yake na result yake atafanyaje? Matokeo yake ataadhibiwa. Au mukhalafatihi, au kwenda kinyume na jambo hilo. Kwa mfano, katoa mifano, katahadidi siyami, kama kuwekwa mpaka wa funga. Funga ile ya lazima ina wakati wake na ina muda wake maalumu. Mtu akiacha muda ule hakufunga, au akafunga lakini sivyo alivyofunga nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, au akakharifu, akaenda kinyume na vile mafundisho yanavyotaka, basi natija yake yeye ni kuadhibiwa. Katahadidi siyami, kama kuhadidi wafunga, wajiban shari'iyan, wajibu wa kisheria, liqaulihi ta'ala kutiba alaikum siyam, imefaradhishwa, imeandikwa funga kuwa ni faradhi kwenu, imefaradhishwa kwenu funga, huu ni wajibu. Na katika matamko yanayolazimisha tufanye jambo hili ni wajibu, Allah jalla fi'ala akusema sumu, amesema kutiba. Kwa hiyo neno kutiba katika lugha ya Kiarabu na katika ulimwengu wa usulul fiqh lina maana ya furidha, kwa ishara na dalili ya kile kilichokuja baada ya kutiba, ambayo ni ala, umeandikwa juu yenu. Kwa maana nyinyi sasa mshakuwa mko chini, mnatakiwa mulifuate jambo linalotoka juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fateni. Kwa ni katika matamko yanayofahamisha uwajibu. Hayo yanapatikana katika suratul Baqara aya 100 na 83 tunaona wajibu wa funga. Hapo ndo katika maana ya nini? Ya wajibu kisheria ni nini? Wajibu la abdi. Ili tunapoingia risala kuisoma basi tujue kuna kitu gani kinafuata. Ni jambo ambalo jepesi kwa sababu tunazungumza katika mazungumzo yetu ya kila siku, wajibu wako, wajibu wako. Hujui wajibu wako wewe. Mimi wajibu wangu nifanye hivi na wewe wajibu wako ufanye hivi. Idhan ma maana alwajib? Nini maana ya wajib katika lugha ya Kiarabu? Kadhalika na katika sheria yetu ya Kiislamu. Tayib. Kwa hiyo wanawachuoni wa usulul fiqh ittafaqa ulama au ittafaqa ulama usulul fiqh wal madhahib al arba'a wamekubaliana wanawachuoni wa usulul fiqh na wanawachuoni wa madhehebu manne, tukisema madhehebu manne madhehebu ya fiqh eh, ambapo madhehebu ya kwanza ni al-imam yanaongozwa na nani? Al-imam Abu Hanifa. Madhehebu ya pili yanaongozwa na nani? Al-imam Malik. Madhehebu ya tatu yanaongozwa na nani? Al-imam Ash-Shafi'i. Al-imam Ash-Shafi'i. Madhehebu ya nne yanaongozwa na nani? Al-imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala. Kwa hiyo tunaposema madhehebu ya maimamu wanne haimaanishi kwamba madhehebu ndiyo yalikuwa hayo tu. Madhehebu yalikuwa ni mengi lakini mengine yalitoweka. Na wakawa maarufu na mashuhuri haya madhehebu manne. Wa kwanza wao ni alimamu Abu Hanifa aliyefariki mwaka 150. Wa pili wao ni alimamu Malik aliyefariki mwaka 179. Wa tatu wao ni alimamu Shafi'i aliyefariki mwaka 204. Kadhalika wanne ni al-Imam Ahmad bin Hanbal aliyefariki mwaka 241 na 42. Tayib. Kwa hiyo wameafikiana wote fi taarifi al-wajibi, katika kuarifisha maana neno wajibu ni kitu gani. Ala annahu al-fardhu, kwamba wajibu ni nini? Ni faradhi. Wote wameafikiana kwa maneno wajibu maana yake ni faradhi. Kwa hiyo tunachokisoma hapa katika risala hii tutakaoyasoma kwamba ni faradhi kwa mja. Mlewana eh? Kwamba hayo mambo ni faradhi, yaeleweke kabisa. Mambo machache sana kaeleza hapa. Tutaenda tu kwa sarda. Kwa sababu ni mambo tumeyazoea lakini hatujajua wajibu wetu wa hayo mambo. Kwa wameafikiana kwamba neno alwajib ni faradhi, maana yake ni faradhi. Ada madhhabi Abi Hanifa, isipokuwa madhehebu ya Abu Hanifa, alladhi raa, ambayo madhehebu hayo yanaona, anna alwajiba yakhtalifu, kwamba wajibu unatofautiana. Imam Abu Hanifa, unajua wanawachuoni wa fiqh wanakuwa na ikhtilafu zao, nyingine zinazingatiwa katika ulimwengu wa sheria na nyingine hazingatiwi kwa mujibu wa misingi ya dalili ilivyokaa. Kwa hiyo Abu Hanifa rahimahullah yeye anaona kwamba madhehebu ya Abu Hanifa yanaona kwamba wajib yaktalif fi baadhi almawabi, wajibu unatofautiana katika baadhi ya maeneo na sehemu. Sio kila sehemu utakuwa ni wajib, la sehemu nyingine inakuwa si wajib. Yeye anaona hivyo. Mtofautiana anil fardhi na faradhi, wa in kana binafsi almaana ahyana, hata kama itakuwa maana yake ni moja, kwamba wajibu na faradhi ni kitu kimoja, sawa eh? Lakini mara nyingine wajibu unakuwa tofauti na faradhi. Al-Imam Abu Hanifa na madhehebu yake yanaona hivyo. Ndio maana nasema in kana binafsi almaana ahyana, hata kama kutakuwa na maana yake ni nafsi moja, maana yake ni moja katika baadhi ya maeneo. Na watu wa falsafa wao wameenda mbali sana, hakuna haja ya kutaja, kwa sababu elimu yenyewe kwanza ya falsafa haifai katika ulimwengu wa Kiislamu, haizingatii. Wakaingia darasani akasoma elimu ya falsafa, philosophy, elimu ya mantiki, elimu ya logic. Uislamu hauruhusu vitu hivyo kuvisoma wala kusomesha. Pamoja katika madaris za Kiislamu, watu husoma vitu hivyo na husomesha, na wakaona ni elimu ya maana, lakini si elimu ya maana, inaweza kumtoa mtu katika akida yake na tauhid. Bali mara nyingine inawezekana mtu wala asisome elimu hiyo akaijua tu, na akaweza kuwa chapa na kuwa radi wale wenye kuisoma elimu hiyo. Miongoni mwa hao kama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kajua elimu ya mantiki bila kusoma, na akawa radi watu kwa kuitetea akida na tauhid ya Kiislamu. Kwa hiyo sio elimu ya maana, ni haramu kuisoma na kuisomesha. Kama nini? Kama uchawi. Tayib, nini maana ya al-abdi? Tulikuwa katika neno al-wajib, sawa eh? Wajibu al-abdi. Nini maana ya al-abdi? Neno al-abdi tunasema sisi katika Kiswahili mja. Maana nyingine likija kwenye vitabu linategemea inaweza kuwa mtumwa, sawa eh? Lakini ukisema abdullahi, mja wa nani? Mja wa Allah. Lakini ukiuliza nini maana ya mja, pia utashindwa. Mja ni kitu gani? Sasa hebu tuliangalie kidogo. Tayib. Al-abdu katika maana zake moja wapo ni ar-raqiqu, mtumwa. Al-abdu katika moja maana zake, maana yake ar-raqiq, mtumwa. Awe mtumwa kafiri, awe muislamu, ataitwa nani? Ar-raqiq. Kadhalika maana yake ya pili, al-abdu maana yake al-insanu, mtu. Mja wa Allah, kwa maana ni mwanadamu aliyeumbwa na nani? Na Allah eh, ni mtu. Hurran kana au raqiqa, sawa sawa mtu huyo awe ni aliyekuwa huru au ya mtumwa, ataitwa nani? Al-abdu. Awe huru kaachwa huru, muungwana au mtwana, kwa lugha fupi eh, muungwana au mtwana, ataitwa al-abdu. Kwa hiyo hiyo ni maana yake ya pili. Kwa nini aitwe hivyo? Kwa sababu li annahu marbubun lillah, kwa sababu analelewa na Allah, hakuna anayemlea pamoja. Yeye anaona kwamba anawalea watoto, anamlea huyu, anamlea yule, anamlea mke, wote anawalea yeye, lakini na yeye pia analelewa, wote wale wako katika usimamizi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ni marbub, mwenye kuendeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akaishi kwa sababu ya Allah kuwepo kwake, na akaondoka duniani kwa sababu ya Allah jalla fi'ula, wala asijitape akajiona yeye ndio maana, akawanyanyasa wenziwe. Taona wewe, akamnyanyasa rafiki, akamnyanyasa mwenzake, akamnyanyasa mtoto, akamnyanyasa mke, akaonekana yeye ndio mwanaume mwenye nguvu kabisa, na vyote alivyoipata kavipata kupitia mikono yake. La haula wala quwwata illa billah. Watu wasijivune na kujifakhirisha kwa mambo ya jahiliya. Zote hizi neema za Allah jalla fi'ula, na muda wowote Allah anaweza akazitoesha zikatoweka. Watu watakiwa watafakari. Watafakari katika swala zima za neema za Allah, hasa hizi za kihisia tunazoziona. Sidhanie kwamba mtu yeye ndio kapata yeye kama yeye. Paka mke ambaye uliyokuwa naye ndani ni neema, muda wote anaweza akaondoka. Akaondoka na bado hali ya kuwa unamtamani. Wewe mwenyewe tu sio kwamba kafa, iko hai, ukamwacha tu. Ukamwacha huko unamtaka. Lakini inawezekana Allah jalla fi'ula na usimrudie tena. Allah anaweza akakuadhibu kwa mambo mengi sana kwa hizo neema ambazo tunazo kupitia watoto, kupitia wake. Akatuadhibu kwa hizo hapa hapa duniani. Na wengi hujuta mara nyingi. Wanaotoa talaka isiyokuwa na faida. Hawana subra katika ndoa zao. Wanawanyanyasa wake zao, wanawanyanyasa watoto wao, wale wanawalea watoto ambao si watoto wao wa kuwazaa, wanawalea lakini wanawanyanyasa ajabu. Sasa si sawa katika mifumo ya Kiislamu na si njia ya sawa. Idhan huyu anaitwa abdu li'annahu marbubun lillahi azza wa jalla. Na wakiwa wengi, waljamu'u abidun, wajaso wakiwa wengi wanaitwa abid, kama lafidhi ya Qur'ani ilivyokuja, wama rabbuka bidhallami lil abid, hakuwa mola wako ni mwenye kuwadhulumu waja. Huo ni wingi wa neno abdu, wingi wake ni abid. Lakini pia wingi mwingine ni ubudun. Waja wakiwa wengi wanaitwa ubudun. Niyasema haya kwa sababu lafidhiyo inaweza ikaja katika vitabu mbalimbali. Ukaona huko kuna abid, huko kaja ubudu, ukaanza kuingia kwenye makamusi. Hii tena ubudu, ubudu ni nini? Kumbe ni ile ile abid. Kadhalika wa aabudun, wakiwa wengi waja wanaitwa aabud. Hao watu. Kadhalika wa ubudanun au ibidan bi dhammi al-ayn wa kasriha. Ubudan au ibidan. Na vinapokuja katika utendaji katika lugha ya Kiarabu, haya maneno yanapokuja, ikija abada, abada Allah, kwa maana amemwabudu nani? Allah. Amejidhalilisha kwa Allah, kwa sababu al-ibada lughatan at-tadhallul, kujidhalilisha. Na wengi hawapendi kujidhalilisha hata kwa mkubwa wao ambaye ni Allah jalla fi'ala. Kwa hiyo ikija ya abada Allah, moja kwa moja kwa maana ya ibada. Lakini ikija abuda, natoa haya kwa faida za wale ambao tayari washapia kidogo katika mambo yetu ya kujifundisha. Ukisema abuda kwa maana mulika, amemilikiwa. Sio abada, abada ameabudu. Abuda amemilikiwa. Na ukisema abida, abida minhu, kwa maana ya kunyanyapaa anifa. Na ukisema abida alaihi, kwa maana ya ghadiba, amekasirika. Na kuendelea. Haya ameyazungumza Imamu Tabarani katika Al-Mu'jam al-Wasit. Katika kitabu kinaitwa Al-Mu'jam al-Wasit. Tuingie ndani ya maudhui, tuingie ndani ya mada. Kwa hiyo wajibu al-abdi, ndio maudhui yangu iko hapo, na tumefafanua baina ya haya maneno mawili kila moja kwa upande wake. Wajibu wa mja. Na mja hapa hatumkusudii mtumwa kwenye ile maana ya kwanza. Tunakusudia ile maana ya pili, kwamba ni mtu huyo.